ಬಹಿರಂಗ ಯಾತ್ರೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು ರಾಷ್ಟೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರತೀಕ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮುಂದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ 7:35. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕೃಷಿ ರಂಗ ಕಿಸಾನ್ ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಯುವಕರ ಭೋಜನ ಉಪಯೋಗ ನಾಡಿಗೆ ದೊರೆತರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆವುದು. ಕೇಳುಗರೆ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಿಷಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ? ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪಿಎಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸರಣಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:05 ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವಜನ ಶಕ್ತಿಯು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ದುಡಿದರೆ ನಡೆದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇಳಿಬಹುದು. ಕೇಳಿ, ಪಿಇಎಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:05. ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಈಟ್ ಹೆಲ್ತಿ, ಈಟ್ ಸೇಫ್ ಮತ್ತು ಈಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರುವಂತಹ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ಬೀದಿ ಬದಿ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಶಾಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 0800-322-7005. ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಾಡಳಿತ. ಕೇಳಿದರೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:45 ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल. डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री. ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಬಿಐ ಉಳಿತಾಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಗಳು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಡೆಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಬಿಐನ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯುನೋ, ಎಟಿಎಂ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಕೆವೈಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರು ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಮರು ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡದೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪಯೋಗ ನಾಡಿಗೆ ದೊರೆತರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆವುದು. ಕೇಳುಗರೆ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಿಷಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ? ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಿನಗೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಿನಗೆ, ಹರ್ಷ ನೀಡುತ್ತಾಯೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ, ಹರ್ಷ ನೀಡುತ್ತಾಯೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ, ಆರಾಧನೆ ತಾಯಿ ವನದೇವಿಗೆ, ಭೂಮಾತೆ ಮಡಿಲ ಸಿರಿದೇವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ತಾಯಿ ವನದೇವಿಗೆ, ಭೂಮಾತೆ ಮಡಿಲ ಸಿರಿದೇವಿಗೆ. ಋಷಿಗಳ ತಪೋಭೂಮಿ ನಿನ್ನದು, ನಿನ್ನೊಡಲಿನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮದು. ಋಷಿ ಮಹಾಋಷಿಗಳ ತಪೋಭೂಮಿ ನಿನ್ನದು, ನಿನ್ನೊಡಲಿನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮದು. ದೇವಾನು ದೇವತೆಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಕುಲ ವಿವಾಹನ, ದೇವಾನು ದೇವತೆಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಕುಲ ವಿವಾಹನ, ಗಿರಿಕಾನನ ಗಿಡ ಮರಗಳೇ ಮನುಜ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪಾವನ, ಗಿರಿಕಾನನ ಗಿಡ ಮರಗಳೇ ಮನುಜ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪಾವನ. ಆರಾಧನೆ ತಾಯಿ ವನದೇವಿಗೆ, ಭೂಮಾತೆ ಮಡಿಲ ಸಿರಿದೇವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ತಾಯಿ ವನದೇವಿಗೆ, ಭೂಮಾತೆ ಮಡಿಲ ಸಿರಿದೇವಿಗೆ. ಸುಧೇ ಸಂಗೀತದಾಗರ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ನಾದ ಸ್ವರಿಂಚರ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಗಾನ ಸುಧೇ ಸಂಗೀತದಾಗರ ನವಿಲಾಡುವ ನಾಟ್ಯ ಸಿರಿ ರಮ್ಯ ಲೋಕ ಸುಂದರ ನವಿಲಾಡುವ ನಾಟ್ಯ ಸಿರಿ ರಮ್ಯ ಲೋಕ ಸುಂದರ ನಡೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವೆಷ್ಟು ಮಧುರ ನಡೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವೆಷ್ಟು ಮಧುರ ಆರಾಧನೆ ತಾಯಿ ವನದೇವಿಗೆ ಭೂಮಾತೆ ಮಡಿಲ ಸಿರಿದೇವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಾಯಿ ವನದೇವಿಗೆ ಭೂಮಾತೆ ಮಡಿಲ ಸಿರಿದೇವಿಗೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ವನ್ಯಧಾಮ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ನಾಡಿದು ತಲಕಾವೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಕಾವೇರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಬಿಆರ್ಟಿ ವನ್ಯಧಾಮ ಕೈವಾರದ ತಪೋವನ ಅರಬಿತಿಟ್ಟು ನುಗುಧಾಮ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ದಾಂಡೇಲಿ ಶರಾವತಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಧಾಮ ದರೋಜಿಯ ಕರಡಿಧಾಮ ಘಟಪ್ರಭಾ ಅತ್ತಿವೇರಿ ಗುಡವಿ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಮ್ಯಧಾಮ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಮಿಗಿಳಿದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಗಿರಿಧಾಮ ಮೇರುಘಟ್ಟದ ಉದ್ಯಾನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದನ್ ಶಿವನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕುದುರೆ ಮುಖ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದ ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಉದ್ಯಾನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಾಡಲಿ ಬಾಳುವ ನಾವಿಂದು ಮಹಾಧನ್ಯ ಈ ಕನ್ನಡಿಗರೆಷ್ಟು ಮಹಾಧನ್ಯ ಮಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಓಡುವ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತಡೆಯಿರಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಓಡುವ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತಡೆಯಿರಿ ನಡೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತೆವಳಿಸಿ ತೆವಳುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಂಗಿಸಿ ನಡೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತೆವಳಿಸಿ ತೆವಳುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಂಗಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂತರ್ಜಲವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂತರ್ಜಲವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂತರ್ಜಲವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಓಡುವ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತಡೆಯಿರಿ ನಡೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತೆವಳಿಸಿ ತೆವಳುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಂಗಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂತರ್ಜಲವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂತರ್ಜಲವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂತರ್ಜಲವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ ದಾಹದಿ ಬಳಲಿದ ಭೂರಮೆ ಪೋಷಿಸಿ ಗಿಡ ಮರವ ಬೆಳೆಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ದಾಹದಿ ಬಳಲಿದ ಭೂರಮೆ ಪೋಷಿಸಿ ಗಿಡ ಮರವ ಬೆಳೆಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವ ಪಡೆಯಿರಿ ಪರಿಸರವ ಉಳಿಸಿ ನೀವು ಉಳಿಯಿರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವ ಪಡೆಯಿರಿ ಪರಿಸರವ ಉಳಿಸಿ ನೀವು ಉಳಿಯಿರಿ ಪಡೆಗಿರಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಳು ಪಡೆಗಿರಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಳು ಪಡೆಗಿರಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಳು ಪಡೆಗಿರಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಳು ಪರಿಸರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕೃಷಿ ರಂಗ ಕಿಸಾನ್ ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ. ಈಗ ಸುರ್ಖಿಯೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಾದದ ವಿರುದ್ದ ಭಾರತದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ. इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल और रक्षा विश्लेषक राजीव चोपड़ा. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद. सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. जैसा कि हम सब जानते हैं 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की निर्मम हत्या के ठीक दो सप्ताह बाद 6 मई और 7 मई के बीच की रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच भारत के सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर जवाबी हमला किया. पिछली रात पाकिस्तान ने 15 सैन्य ठिकानों पर भारत में हमले का प्रयास किया. इस उभरते घटनाक्रम पर आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा. A few things that I would like you to keep in mind. First of all, there is mention on all sides of escalation. I think the first point that you have to keep in mind is the attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. ये जो सिलसिला है हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है. Escalation वहाँ पे हुआ है. So, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी जी हैं. उमेश जी, ये जो उन्होंने बात कही विदेश सचिव ने कि एस्केलेशन शुरू कहां से हुआ और जिसके जवाब में हमने परसों रात कदम उठाया, ये कितना जरूरी है समझना और ये भी समझना कि हमने जो कदम उठाया वो सैन्य ठिकानों पर या सिविलियन ठिकानों पर नहीं था, वो सीधे सिर्फ आतंकवाद पर एक हमला था. और कल जो हमला हुआ है पाकिस्तान द्वारा, कैसे आप देखते हैं इस सिचुएशन को? देखिए, या हमले का प्रयास हुआ है पाकिस्तान द्वारा? देखिए, पहले तो मैं ये फिर से दोहरा दूं कि भारत ने कोई हमला नहीं किया, भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप कार्रवाई की है. ये एक्शन है इंडिया का आतंक के खिलाफ और भारत ने इस कार्रवाई के जरिए एक संदेश दिया है. अब भारत, अब देखिए कि अकेले अगर कश्मीरी इलाकों में जो आतंकवाद हो रहा है और जो पाकिस्तान से जो निर्यात वाला आतंक है, खासतौर पर 1990 से जो शुरू हुआ है कश्मीर और उसके एडजॉइनिंग एरिया के चलते, या उसके संदर्भ में जैसे मुंबई हमला है या पठानकोट है या जैसे भी है, तो 3 दशकों से भारत जो है आतंकवाद से प्रताड़ित है, बहुत पीड़ित है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत सारे बेगुनाह खून बह चुके हैं. भारत अभी तक दुनिया के सामने एक जाता रहा उसका संदेश कि वो सॉफ्ट स्टेट है. इस एक्शन के जरिए, जो पहलगाम एक्शन है, इस एक्शन के जरिए भारत ने ये दिखाने की कोशिश की है, पूरी दुनिया को संदेश दिया. पाकिस्तान को तो सबसे बड़ा संदेश है, पाकिस्तान की सेना को सबसे बड़ा संदेश है, पाकिस्तान की आई को बहुत बड़ा संदेश है कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा. उसकी प्रतिबद्धता आतंक को खत्म करना है और आतंक को खत्म करने के लिए जहां जरूरत होगी, जैसे जरूरत होगी, वहीं वो घुस करके आतंकवादियों का खात्मा करेगा, भारत की सेना, भारत की सरकार. और दूसरी बात जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि वो पाकिस्तान के उस रोना का जवाब है जो पाकिस्तान पहलगाम कार्रवाई के पहलवान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सिविलियन अटैक है या मिलिट्री अटैक है. उस रोना का जवाब आज विक्रम मिश्री ने दिया, भारत के विदेश सचिव हैं, और आज भी कल की तरह भारत की दो सैन्य अधिकारी सफिया कुरैशी और वेविका सिंह ने भी पूरे 90 तुले शब्दों में फिर से बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ आतंक के खिलाफ कार्रवाई थी, किसी सैनिक ठिकाने पर हमला नहीं था, किसी सैनिक इलाके पर कार्रवाई नहीं थी और किसी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। और जहां तक आपने वो जो सवाल आखिर में पूछा कि ये जो जवाबी हुआ है, पाकिस्तान एक तरफ तो रो रहा है, दूसरी तरफ उसने जिस तरह से 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की है, अलग बात है कि हमारे जो इंटेलिजेंस सूत्र हैं, हमारे जो तकनीकी इंटेलिजेंस है, उन्होंने पकड़ लिया। और हाँ, और पाकिस्तान कोई नई बात नहीं, अगर आप याद कीजिए कि 1971 की लड़ाई में या 1965 की लड़ाई में अगर मोर्चे से अलावा और शहरों पर भी बमबारी करता रहा, मुझे लगता है कि भारत इन सब चीजों से सबक ले चुका है। और ये जो कार्रवाई आज हुई है सुबह सुबह, जिसकी जानकारी आज भूमिका सिंह और सफिया कुरैशी ने दी, मुझे लगता है उस संदर्भ में लिया जाना चाहिए। और अब हमारे साथ पूर्व एम्बेसडर प्रभु दयाल जुड़ गए हैं। एम्बेसडर दयाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया। जी एम्बेसडर दयाल, हम आपसे जानना चाहेंगे अभी जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या आपको लगता है अभी कैसे आप आंकते हैं अभी की स्थिति को? देखिए, भारत ने जो अब तक कार्रवाई की है वो इस बात को मद्देनजर रखते की है कि हम जो है रिटेलिएशन ही कर रहे हैं पहलगाम टेरर अटैक के संबंध में। हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, लेकिन हमने ये भी जाहिर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। उस एस्केलेशन की हम जवाबी कार्रवाई करके पूरी तरह से पाकिस्तान को बता देंगे कि उसकी क्या हैसियत है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की नस नस में आतंकवाद घुसा हुआ है। मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था 4 दशक पहले, 1981 से 1985 तक। मैं सुनता था बार बार उनके जनरल ये कहते थे कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और आज भी उनके जनरल यही कहते हैं कि किस तरह से वो भारत को नुकसान पहुंचाए और भारत का खून बहाने के। बिलावल भुट्टो ने भी जब इस इंडस रिवर की बात चल रही थी तो उनका तैयार था उसमें पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, उनकी जो जबान में जब यही बात घुसी हुई है कि किस तरह से खून खराबा करें। अब देखिए, वो ये जानते हैं कि भारत की जो सेना है वो उनसे कहीं ज्यादा सशक्त है, कहीं ज्यादा ताकतवर है, तो वो डायरेक्ट वॉर नहीं करना चाहते, लेकिन एक कोवर्ट वॉर का उन्होंने रास्ता चुना हुआ है और उस कोवर्ट वॉर को वो टेररिस्ट के थ्रू हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो टेररिस्ट अटैक्स कराते हैं, हमेशा से कराते आ रहे हैं। तो अभी ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, ये तो एक बहुत ही गंदी हरकत है। उन्होंने इसको एक धार्मिक रूप दे दिया और उन्होंने क्या किया कि लोगों से कहा कि कलमा पढ़ो और ऐसे कुछ और चीजें कहीं पहचानने के लिए कि कौन मुसलमान नहीं है, उनका कत्ल किया और उनके बीबियों से कहा कि जाके तुम मोदी जी को बताओ। तो ये बताइए कितनी घिनौनी हरकत है, और क्या ऐसे ही हम उसको नजरअंदाज कर देते? तो भारत सरकार ने जो किया है वो बहुत सही किया है कि आतंकवाद टेररिज्म के खिलाफ ये बहुत अहम कदम उठाया और 9 टेररिस्ट जो साइट्स थी उन पे अटैक किया। कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं अटैक किया, कोई सिविलियन साइट्स पे नहीं किया, लेकिन सिर्फ उन साइट्स पे किया जहां पर ये टेररिस्ट तैनात थे, ये उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड थे, ये वहां रहते थे, तो उनको अटैक किया। जी बिल्कुल। और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। चोपड़ा जी, आपसे जानना चाहेंगे जो आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को और अब जो घटनाक्रम है जिसमें पिछले परसों रात हमने जवाबी कार्रवाई की और कल रात पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जबकि हमने सिर्फ टेररिस्ट जो कैंप्स थे उन्हीं को टारगेट किया था और साफ कहा था कि हम मिलिट्री और सिविलियन जो जो भी एरियाज हैं उनको बिल्कुल हम टच नहीं करेंगे. तो कैसे देखते हैं आप इस उभरती सिचुएशन को? देखिए, पहले तो जैसे आपने बिल्कुल साफ साफ बताया है कि हमारा एम था कंसिडर्ड रिस्पॉन्स, मिनिमम रिस्पॉन्स जिसमें कोई कोलेटरल डैमेज ना हो. तभी अगर आप देखें तो टाइम जो हमने चुना था वो रात के एक बजे कोई सिविलियन बाहर नहीं होता. तो बहुत डेलिबरेट किया था कि हम ऐसा अटैक करें कि सिर्फ और सिर्फ सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप पे हों. और ये पहली बारी हमने एक इंटीग्रेटेड ज्वाइंट ऑपरेशन किया था आर्मी नेवी एयरफोर्स में. और इस बारी हम 6 किलोमीटर से लेके ओवर 100 किलोमीटर तक हमने इनके टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया है जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी है. और हमने साफ साफ बताया था ये नॉन एस्केलेटरी है, ये हम वन टाइम वाला कर रहे हैं को आपको बताने के लिए कि आप हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है. और साथ ही आप ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. तो हमने उन जिहादी जो कि स्पॉन्सर्ड बाय आर्मी हैं उनके कैंप्स पे डिस्ट्रॉय किया है, जैसे कि आपने देखा. और ये पहली बार हुआ है कि लाइव इमेजेस, रियल टाइम इमेजेस कहते हैं, वो देश को दिखाई गई हैं, जिसको पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में और भारतवासियों को विश्वास है अपनी सशस्त्र सेनाओं पे और साथ साथ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप पे. और हमने उनको बार बार बोला था ये वन टाइम अटैक है, आप इस पे आगे कोई कार्रवाई ना करें और मसला यही हासिल हो जाएगा. पर जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी है. वहां आप चाहे देखें खैबर पख्तूनवाल में जहां तारीख टीटीपी वहां काफी उग्रवादी हमले कर रहे हैं. आपने अभी ये भी सुना होगा लास्ट 24 घंटों में बीएलएम में बलूचिस्तान ने आर्मी के कन्वॉयस पे काफी अटैक किया है जो कि घातक रहा है. साथ ही आपने देखा सिंध में भी काफी दंगे चल रहे हैं पानी को लेके, इंडस वैली शेयरिंग वाटर पे. पीओके में भी दंगे चल रहे हैं. और सबसे बड़ी बात पहली बारी है जो पंजाब में है, पंजाब जहां से मेन आर्मी आती है वहां भी इंटरनल टर्मोइल है. ये लेके क्योंकि वहां जो मोस्ट पॉपुलर लीडर थे इमरान खान जो क्रिकेटर थे पुराने, तब से ही वो एक आइडियल है लॉट ऑफ यूथ के पाकिस्तान में, उनको हटा के जेल में डाल दिया गया है. और उन्होंने एक पपेट गवर्नमेंट ले आए हैं जिससे कि ना केवल मासेस आर्मी के अगेंस्ट हो गए हैं, इवन आर्मी में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं. एक तो जो मैंने बताया बलूची खैबर पख्तूनवाल पीओके सिंधी वो फील करते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हमारे को टारगेट किया जा रहा है. और साथ ही जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस वाले ऑफिसर्स है जो इमरान खान के साथ हैं और कुछ असीम मुनीर के साथ हैं, तो इनमें डिवाइड है. इस वक्त पाकिस्तान चाहता था कि एक फेस सेविंग फॉर्मूला निकाला जाए जिससे कि पाकिस्तान की आर्मी की इमेज ऊपर हो और देश उनके साथ आ जाए. तो उसका एक ही मुद्दा होता है पाकिस्तान में हमेशा कि कश्मीर इशू लाया जाए, हिंदुस्तान का इशू लाया जाए. तो उस इशू को देख के उन्होंने टेररिस्ट अटैक किए. और अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों ने जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों को नष्ट किया है वह देश के लिए गर्व की बात है. नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के सशस्त्र बलों को साहस और वीरता के साथ कार्रवाई करने के लिए बधाई दी. पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नष्ट नाबूद किया है वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है. जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है. इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये हमला हुआ, इतना सटीक 26 मिनट में इसको अंजाम दिया गया, और जैसा अभी हमने पढ़ा कि बहुत ही हाईटेक था, कैसे आप आंकते हैं सशस्त्र बलों की इस प्रदर्शन को? पहली बात तो ये ऑपरेशन बहुत सराहनीय था, क्योंकि बहुत बढ़िया डिटेल प्लानिंग जो कि 14 दिन इन्होंने करी है, प्रिसीजन अटैक्स, प्रिसीजन टाइमिंग, और जिसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, और बिना किसी कोलेटरल डैमेज के। ये ना ओनली इंडियन आर्मी सराहना करेगी, इसको पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में इसकी सराहना होगी। और दूसरी बात, हमने LOC या LC क्रॉस नहीं की, ये सारे हमने एयरक्राफ्ट या जो लॉयटरिंग एमुनिशन जो ड्रोन होते हैं उसको अपनी तरफ से ही फायर किया है, और एग्जैक्ट प्रिसीजन स्ट्राइक्स की थी, जो कि हमने 9 आइडेंटिफाइड कैंप्स हैं, 21 कैंप्स टोटल हैं, उसमें से हमने 9 को टारगेट किया है। तो इसमें पहली बार हमने इतनी हाई टेक वेपन्स यूज किए हैं, जिसमें मिसाइल्स हैं, लॉयटरिंग एमुनिशन है, और ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से जिनकी मार बहुत दूर तक है, हालांकि वेपन्स इन्होंने बताया नहीं है, ये एक सीक्रेट बात है, क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के वेपन्स हैं। वेपन्स का चुनाव आर्म फोर्सेस के ऊपर था, पर कहने की बात यह है, पहली बारी एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन हुआ है, जॉइंट ऑपरेशन, जहां नेवी अरेबियन सी में लगी हुई थी, एक्सरसाइज कर रही थी, और इंडियन एयरफोर्स भी वो एक्सरसाइज कर रही थी राजस्थान में, और साथ ही इंडियन आर्मी तो बॉर्डर्स पे लगी हुई थी, साथ ही साथ वहां फायरिंग भी चल रही थी, स्मॉल आर्म्स और आर्टिलरी भी चल रही थी, पाकिस्तान सिविलियंस को भी मार रहा था। तो इसको देखते हुए हमने एक बहुत समय, सही समय चुना, और एक हमने सिविल डिफेंस स्कीम भी उस टाइम ऑर्डर कर दी थी कि आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इस गार में जैसे मैंने बताया, 14 दिन में पाकिस्तान घबरा गया था, और उसकी जो निगरानी थी, जिसको हम कहते हैं 24/7 365 डे, एक आर्मी अलर्ट नहीं रह सकती है, ये जितने रडार्स वगैरह होते हैं इनको इक्विपमेंट फटीक भी होती जाती है, खराब भी हो जाते हैं, इसमें बहुत हमें रिडंडेंसी चाहिए, FOL की बहुत जरूरत होती है, और दूसरा जो मैन बिहाइंड द गन होता है उसको भी रेस्ट रिकूप चाहिए होता है। तो थक गया था, और हमने सही समय का चुनाव करके प्रिसीजन स्ट्राइक किया है, जिसमें हमारी कोई जान मान हानि नहीं हुई, कोई इक्विपमेंट डैमेज नहीं हुआ, और पाकिस्तान को प्रिसीजन स्ट्राइक दी थी, और पूरी हमने रियल टाइम इंफॉर्मेशन वर्ल्ड को दिखाई है। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया में या टीवी में देख रहे हैं कि टेररिस्ट जो हैं उनके जो जनाजे के लिए हैं, सब जगह पे पाकिस्तानी जनरल्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स आ रहे हैं, और उनके जो कॉफिन्स हैं उनको उनके पाकिस्तान फ्लैग में लगाया जा रहा है। बहुत सबूत है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, जो टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है, और ये इनके पास एक हथियार ऐसा है जिसके पूरे वर्ल्ड में इसने करा हुआ है, आतंक फैलाया हुआ है। तो ये समय आ गया है कि आतंकवादियों का विनाश किया जाए। इनफैक्ट इसका एक और भी पहलू है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन को बहुत टाइम से UN और पूरे अपने देश में भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। देखते हैं कि विक्रम मिश्री जी ने इसके बारे में क्या कहा। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन तो इसे पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है 47 से, ये तब से बताया जा रहा है कि ये गलत है। पहले इन्होंने अपने रेडर्स जो भेजे थे, इन्होंने बोला ये हम तो है ही नहीं, जब UN फोर्सेस आई तो देखा है तो पाकिस्तानी है। उसके बाद इन्होंने 65 में मुजाहिदीन भेजे, उसमें भी उन्होंने नाकार कर दिया कि ये तो, और अभी टेररिज्म में भी ये कह रहे हैं तो होम ग्रोन टेररिज्म है, ये तो हिंदुस्तान के जो है वो आजादी मांग रहे कश्मीरी, वो अंदर से होम ग्रोन टेररिज्म है। और अभी भी जो हमने ये ज्वाइंट कह रहे हैं कि भाई हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें, इनका ये हमेशा से फसाड रहा है। अगर आप देखिए 26/11 में पठानकोट उरी अटैक के बाद हमने इनको काफी मौके दिए, पर वो फाइलों पे फाइलें मूव होती हैं, ज्वाइंट डेटा दिखाया जाता है, इनका इंस्पेक्शन भी कराया था पठानकोट में, पर ये टाल मटोल करते रहते हैं, और हमेशा जैसे इनकी आदत है झूठ बोलने की, डिनायल मोड में रहने की, जो कि आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बताया है जी, बिल्कुल। इनफैक्ट जो फॉरेन सेक्रेटरी जी ने कहा अपनी ब्रीफिंग में इस संदर्भ में, आइए सुनते हैं। Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity. And in, as I said yesterday also, in order to deliberately mislead the international community, they claimed that the terrorist Sajid Mir was dead. They came under pressure and Sajid Mir was then brought back to life, arrested, and is now apparently in Pakistani custody. So, Ambassador Dayal, आप क्या कहेंगे ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो एक वेपन यूज कर रहा है पाकिस्तान ये कितना यू नो हार्मफुल है और इसको वो करने के लिए निष्क्रिय करने के लिए हम क्या कर रहे हैं देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पाकिस्तान ने एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया है उसको दुनिया ने नाकार कर दिया है देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है कि जो उसने भारत के खिलाफ कार्रवाई की वो बड़ी कामयाब हुई उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी हमने हर चीजें की हैं जो कि बहुत कामयाब हुई उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इंडियन रफाइल को गिरा दिया बहावलपुर के पास लेकिन जो उसकी तस्वीरें दिखाई वो तो कहीं से रफाइल के नहीं थी